23e qaida batay bon bobu duguna ci ay manam batay ci li nga xamantene mom lañ nek manam ci walu jaamu yalla yi manam mais bi waxatul rek ci julli kesse mais day dugg ci quand même day appliquer wu ci buntu jaamu yalla yu bari comme ni nga xamne inshallah non lañ koy gisse moy idha tamat ibadatani min jinsin wahidin tadakhalat af'aluhuma waqtafa anhuma bi fi'li wahidin idha kana al-maqsud wahidan deng idha tamat ibadatani min jinsin wahidin tadakhalat af'aluhuma waqtafa anhuma bi fi'lin wahid bi fi'li wahidin idha kana al-maqsud wahidan idha tamat bu dajalo ibadatani ñaari jaamu yalla min jinsin wahidin teñu bokk ben xet ta dakhalat day dugg bo xamanteni day duggante af'aluhuma sen ñaari jëf yi dañu mëna duggante waqtafa anhuma te muy doy ci wëlif leen ñom ñaar ñëpp bi fi'lan wahidin ci ben jëf kesse kon bu boba loolu dana mëna doy idha kana bu fekkete ne nek na al maqsuudu luñu jublu ci jëf ci loola wahidan di nek ben kon bu boba ta dakhala dana duggante af'aluhuma sen jëf yi waqtafa anhuma te dana doy wëlif leen ñom ñaar bi fi'lan wahidin ci ben jëf kesse deng kon exactement bu dajalo ibadatan ñaari jaamu yalla min jinsin wahid ñu bokk ben xet julli wor nat asaka et cetera legi ta dakhalat af'aluhuma sen ñaari jëf yi dañu duggant waqtafa anhuma bi fi'lin wahid bu boba tamit day daldi doy wëlif leen ñom ñaar ñepp ci ben jëf kesse iza kana al-maqsud wahidan su fekete ni jublu way bi ben la li mom lañ wax mas'alatul indiraj batay dañ koy tuddé wala moy manam moy liñ wax mas'alatul indiraj moy tan dariju ibadatan wala bok fi ibadatin misle ibadatan fi ibadatin misliha lol mom moy indirect moy manam qaida bi dañ koy meuna tuddé non manam dañ koy exprimer nenen en fait parce que da ngay gis né al imam al-sheikh shir salahuddin tijani radhiyallahu ta'ala radha anabi day exprimer qaida yi ci waxinu yenn borox xam wala ci waxin bu sew bo xam tane mom lay utiliser wala bu gëna lèr tout le temps comme fi ni instant bi ni mu waxé ni dafa gëna lèr deng mais xam nga boné mas'alatul indiraj indiraj tan dariju ibadatun fi ibadatin misluhuma mais lolu ci yane condition deng motax mom nim ko waxe mo gëna lèr mo gëna sew mais borox xox bi dañuy waxe façon waxin yu bari mais d'autre façon li am solo moy nga japp règle bi lan la qaida bi lan la solo ni ko borox xox bi do xé rahmatullah alayhim mune legi kon li moy lan moy ne jaamu yalla bo xamantene ñaari jaamu yalla yu meuna dugante la ben ño bok nak xet manam kon julle ak julli la wor ak wor azaka ak manam sarax ak sarax de nga sarax ak sarax lan tawaf tawaf ak tawaf et cetera ak yu mel non bu fekenteene manam ñom ñaar su fekenteene lañuy ci jublu ben la meun nga leena dajale manam meun nga leena dajale defando leen mu am ay yene yu bari yo duggal en même temps li lay tek legi mu joxe exemple muna fa man dakhala al masjid waqta hudur ratiba ku duggu juma wala jakka waxtu wo xamantene ratiba manam nafila yi waxtu nafila yi dafa jot moy nafila yi mo xam ñaar rakay fajar la jotna wala ñaar rakka yi ngi julli avant tisbar ngay deg wala nga yi ngay julli avant ge ak yu mel non munafa salla rak'atayn yanwi bihima ratiba wa tahiyatul masjid hasalahu fadlahuma bo deme nga julli ñaari rak'a yo xamni da nga ci yene walé masalan julli ñaari rak'ay fajar en même temps nga yene walé ci julli ñaari rak'a yi may nuyo jakki bu boba da ngay dadi am yolu ku julli ñaari rak'ay fajar ak yolu ku julli ñaari rak'ay nafila munawa kadhalika law ittama'at ma'ahuma aw ma ahadihima sunnatul wudu'i wa ghayriha tay niki non tay so bolé walé en même temps ñaar yi wala bok andak ben ci ñaar yoy sunnay ñiap ak yenen yudul mom tamit ben la moy tay par exemple ma ngi dem damay doga japp julleguma sama ñaar rakka yi sunna yi japp may dugg ci jakka ji mo wara julli ñaar rakka yu mo wara sama japp gi julli ñaar rakka yi nga xam noom lay nuyo jakka ji boole ko ak julli ñaar rakka fajar xam nga yoy ñe yoy juroom ben rakka la legi mën na leena boole ci ñaar rakka kessi yene walé len ndax lan ndax qaida bi su ñaari jaamu yalla yu bokk ben xet parce que ñom ñoo bokk ben xet duggante teet han bu bop su fekkante lima ci djublu ben la manam ñum ñam ñep ay nafila lañu par exemple bu dé farata ak farata mënumako kon ci yi la ko man parce que ben bu ci nek bu mako défé sama djublu way amna ko manam amna ñaar yene yep mën na dugg ci bir li ni ben jëf bi parce que ben jëf bi li rek lañ mo waxon nako def té def nako en même temps manam liñ bëggoon moy suma jappo na djul ñaar rakka liñ bëggoon moy suma duggé ci jakk ji ñaar djul ñaar rakka liñ bëggoon moy ma djul ñaar rakka heure bobu ñaar rakka fajar ligue yoyep def nako amna ko kon deng nga li mom moy qaida bi legui nak muy indi ben point quand même bu leral ci bir lool muné wa ma'lumun annahu la tujzi sunnat al-fajr mathalan ma'a salat al-fajr liñu xam moy né sunnay fajar moy ñaar rakka fajar yoy ak djulli fajar bi manam moy djulli suba bi dañ koy salat al-fajr moy djulli suba bi ñom ñaar sik neeku ci ne mëno leena duggalando parce que lan parce que bi nafila la be farata la te dañu bëggoon nga def be ak be manam ñom ñaar seen tekkale la sharia ci bopum loolu bëggoon fala tujzi ihdahuma an al-ukhra ben ci ñom ñaar du mëna dem yobale ba ca dess parce que sharia du fa bëgg exactement nga def bi avant bi kon sharia ci bopum du ko déterminer manam loolu la bëggoon kon mëno leen defando alors que tay par exemple mën nay julli ñaari manam mën nay ñew rek fek ñaar rakay fajar yi reccuma moy julle ak imam bi mo xam sax moy yene wala tahiyatul masjid manam nuyu jakk ji yene wala sama japp ci ñaar julli parce que liñu bañon rek moy ma japp te julli wuma lool lañ bañ manam lool liñu bëggoon moy suma jappona julli mu dugalale fofu yene bi liñu bëggoon rek moy suma duggé ci jakk ji na julli buma tok te julli wuma mu dugalale ko ci bir yene julli farata bima fek imam bi diko def ma fekke walako gis nga lolou meun nañu dugante alors que fajar ak suba ñom ñaar masalan dañu bëgg ñu distinct lolou mom motax mënul nek denk kon dafa am futur mi mëna nek am yu mënul nek legi mune mu joxe benen exemple mune in dakhala rajulun almasjid ba'da adhan adh-dhuhr su fekante na ben way dafa duggu ci jakka ji ginnaw noddu tisbar wa kana qad tawadda qariban te fek mu japp won ci lu jegeñ fa huwa mutalibun bi sunnatul wudu'i wa tahiyatul masjid wa tahiyatul masjid wa bi ratibati dhuhr koku sakku nañ ci mom han sunnatul wudu moy farata sunna gog nga xamantene mom moy sunna yi japp sakku nañ ci mom tahiyatul masjid manam mu nuyu jakk ji ñaar rakka yoy sakku nañ ci mom mu def ratibati dhuhr moy mu julli han nafila avant tisbar legi mune fa inna wa hadhihi al-ibadati jami'an rak'atayn fa yahsul lahu thawab al-jami' su fekenteene ñaari manam jaamu yalla yep daf ko boole yeeniko ñom ñep mu dulli ñaari rak'a kesse yeeni ci jaamu yalla yep day daal am yoolu lepp wa kadhalika inna war-ratibata faqat ajzat 'anil baqi su fekenteene dafa jul dafa yene ratiba bi kessa boba dana ko doy wolif yi ci dess mais sauf que lan sauf que yene limu yene rek lay am imma inna wa sunnatul wudu'i fa innaha tujzi an sunnatil wudu'i wa an tahiyatil masjidi wa la tujzi an ratiba su fekente nak dafa yene sunnatul wudu manam sunnay njap dana meuna remplacer lolou dana remplacer sunu ndiap ba dana tahiyatul masjid ndax julli na ñaar rakka avant muy tok lolou dana ko meuna remplacer waye nak du remplacer han du meuna remplacer en même temps lan ratiba bi nafila ñaar nafila bobu du ko meun parce que nafila bobu il faut nga djublu ko ci parce que dañu bëgg ku ko def avant julli bi ba paré dañu bëgg manam dang ka wara yéné comme julli ñaar rakkay fajar la mel dang leen wara yéné yoy dañu yéné comme mi ngi melni ku julli safa witar te yéné wul wala yoy deng parce que yep day dugg motax day dugg en fait yep ci al umur bi maqasidha mom lay dugg qaida bi moy mas'alatul intiraj li day dugg ci al umur bi maqasidha ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ni innamal a'mal bin niyyat jef yep ci yene laaju wa innamal likulli mri'in ma nawa nit ku nek li nga yene kesse ngay am gis nga mun wa kadhalika in akhara tawaf al ifadah fi al hajj wa tawafa 'inda al wida' ajza'ahu 'an tawaf al wida' idha nawa tawaf al ifadah wa idha nawahuma jami'an denga mune niki nonu bo yexi tawaf biñ wax tawaf al ifadah ci hajj parce que bobu tawaf rek mom moy bi nga xamne farata la parce que dafa am tawaf parce que en fait kaaba gi bo ñewé bo defé tawaf kaaba gi ba paré ci hajj bi dafa am tawaf bo xamantene la bu da nga def ko manam moy tawaf al ifadah mom lañ ko tuddé bobu mom mbolam borom xam xam yi comme li ibn rushd wax rahimahullah ci téré bi bidayatul mujtahid bobu rek moy tawaf bi nga xamantene ñepp d'accord nañ ci ne la bu da nga def ko wa deng legi tawaful ifada bobu suñ ko def soko deful legi ngene na bayyi ba def ba kérok muy jugge makka amna tawaf bu mujju bu ñu tuddé tawaful wadaa moy taggo pour taggo makka han comme li yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax waj'alu akhir ahdikum bil bayt tawafan def leen li ngeen di mujjé taggo ak kaaba gi ngeen def ko mu nek tawaf deng bu ko defé ngeen motax bobu soko defé rek amuto droit sax tok ci dëkk bi da ngay genn directement dem bo defaté ci dëkk bi da ngay déllu ci wa defat tawaf bi bo bu manam bo fa nekk di séti ju benen way wala ngay def commerce wala après da ngay déllu sa defat parce que mom ngay mujjé def boko defé par rek da nga wara jël sa auto genn dëkk bi wala avion wala yo xam noy def mais nga genn dëkk bi nga dem moy boy taggu dëkk bi légi tawaf bu mujju bobu bokku tak tawaful ifada bi nga xamne mom ci bir ajj gi nga koy def mom bobu farata la ci bir ajj gi légi tawaf be mom du farata ci bir ajj gi mais su fekenteene dama yini ci tawaful wadaa bobu dama ci yini wala tawaful ifada man tawaful ifada ak tawaful ajj wadaa la yini ndo ñom ñaar deng bu boba hein dana ma mana dan damay am ñaari tawaf yep en même temps ndax lan ndax l'essentiel bi moy ma defon tawaf moma bobu l'essentiel bi moy ma def tawaf te mu nek tawaful ifada ci bir ajbi benen mbir mi ci wada moy l'essentiel moy mom nako mujjé def bala ma genn dekk bi tagoko dekk bi ñaar yep am nañ kon bu boba bu ma len yene ñom ñaar ñep en même temps mën nako duggal ci benn bi deng niki nonu suma len yene suma yini hein tawaful ifada kesse ndax bob moy farata mu yene ko mom kesse baxna amul problème mais na fekk ne mom la mujjé def parce que suma ko mujjewul def suma décidé ji dëkk bi li né damay sété ci 101 way dem yendu 101 tanta han wala ma dem def ci 101 commerce bu boba damay délu sat il faut ma délu sat di fa tawaful wada deng way mu né amma idha nawa tawaful wada faqat lam yujzi an tawaf ifada su fekkante nak tawaful wada kessa la moy taggu kaaba gi kessa mom bob rek la yene manam yene wu walew ma tawaful ifada duma meuna remplacer hein tawaful ifada parce que tawaful ifada bi farata la bo xamne il faut ma def ko kon munuma ko remplacer mi ngi melni ma dugg ci jakka ji bi yene tahiyatul masjid wala moy fekk ma ngi ci bir julli suba gi imam ba ngi julli may julli suba gi yene tawaful yene tahiyatul masjid kessa yene ma julli suba comme non rek la mel deng mun wa kadhalika niki nonu tamit mu joxe benen exemple idha tamaa hadathun wa janabatun moy nit ki njapam dafa toj am janaba en même temps aw janabatun wa haydun walaw mu am janaba ba pare am mbeur masalan jigen ji mun kafahuma ghuslun wahid ben cang farata rek day daldi den sangay farata day daldi meuna dugalale lepp mbolam toj yi mu tojon niki non moy wala mbolam toj yi mu tojon cangay farata parce que cangay farata mo geuna mat alors que bu jappo kesse du dindi cangay farata gi hmm waka kon lolu mom moy 23e qaida amna yenen exemple yuñ meuna joxe comme jul comme koor tay juromi xam nga yentibi sallallahu alayhi wasallam daf ni man saama ramadan thumma atba'ahu sittata min shawwal faka anna ma fama dah kep ko xamne da nga julli weru kor da nga woru bok weru kor après nga tek ci djuroom ben fan ci shawal mi ngi melni da nga wor sa diru dundu manam moy melni at bi yep dang ko wor legui tay buñu jëlé jigen jo xamantene wala nit ko xamantene par exemple mom lundi ak jeudi lay bëgg di wor ndax da len di dakk ndax ngeenel li ci nek comme ni mu siwe ci hadith legui muy jël lundi ak jeudi ci bir shawal ba muy juroom ben fan bu boba day am ñaar yool day am yoolu lundi ak jeudi am yoolu am yoolu juroom ben fan yoy niki nonu ko xamantene da fay dir ayamul bidri aussi manam moy 13e jour 14e jour ak 15e jour ci wèr bi manam liñ nane wèr wolof ci wèr shawal bu boba tamit day dadi day dadi amale en même temps ku wor ñetti fan yoy nga xamne dañu sop ku ko wor ci bis bi ci wèr gis nga lool manam day dugal ci xayda bi masalat indi raj la wala legui dang koy dadi meuna yene walé lool mom motax meun ko ko defale amma nak jigen ji nga xamne masalan day fay ay boru koram du ko ci meuna yene walé parce que lutax parce que da ngay xamne koor gogou manam fan yoyu dafa wara distinct ak wéru koor manam jigen ji nga xamne dafa masalan ci bir wéru koor bi dafa gis juroom ben fan beurek mune ah kon kay na wor juroom ben fan ye mu nek sama wéru koor nekkale en même temps sama shawal dedet du meuna nek mok ñaar rakay fajar ak ñaar rakay suba yi ñoo yam munu ñoo nek parce que lan motax parce que juroom ben yi manam parce que ramadan bi yow woroko bamu jeex ramadan bi summa lan fa'idatu min ayamin ukhra lañ la wax manam yow juroom ben fan yi ndax mbeureug bi dañ ni la dang koy remplacer dang koy yobbu ci yeneeni fan kon yow yeneeni fan yoy dafa wara nek lo xamne dang ci wara yene wéru koor bi kesse legui mi ngi melni kon woroko won kon dang ko wara remplacer legui mu dess mok febaron ak ñeneen ak tukki won et cetera ñoyam legui mu dess juroom ben fanu koor ki ma xamne bu shawal bi lol tam dang ko wara fay aussi dang ko wara def indépendamment legui boba ni ngay def moy li geun moy su fekenteene mëno len defando ñom ñep ci shawal moy da ngay wor juroom ben fan ci shawal après yeneen fan nga def ko sa yo xamantene neex na la ci bir at bi deng ok deng té lolou likoy dëgeural masala bi bon ñu taxaw ci tuti likoy dëgeural moy li ya aisha radhiyallahu ta'ala anha wax ci hadith bu nek ci ñaar sahih mune in kana li ayyaman min ramadan fala aqdiha illa min shawal li makanati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam andi wala minni dana am day ay fan ci wéru koor gi doonu mako won fay ludul shawal ludul illa min fi sha'ban ludul ci sha'ban manam moy wèr wi ñew avant wèru koor mune ndax lan mune ndax yeralti bi sallalahu alayhi wasallam préoccupation bima amone ci mom manam place am bima amone fi man nga xamne dama dan préoccupé don ko topato motax don mu won mun wor ligi te muwatta bu imam malik rahimahullah sax na fane ya aisha radhiyallahu anha mom ci bopam saxal na ne dan na wor arafa kon sik nekul ci ne munu ñu imaginer ya aisha radhiyallahu anha ak mi mu baxé mu tok fan yep di rombu at yi wer yep di rombu te du ci wor ben fan rawatina ne mom ci bopam mo dan mom ci bopam dan wor araf bisu arafa kon sik nekul ci ne te arafa moy ñeuk ñew avant shaban kon nak lolu day tekte lene su amé bor wer koor bi meneef nga nafi la mi ngi melni rek tay ma am manam julli farata parce que lolu lañuy wax wajibun muwassa lolu gisone nagn ko ci usul bi wajibun muwassa la moy luma war la mais dafa yaatu temps bi mako wara mana def mom mo yaatu dañ ma may temps bu yaatu pour mo man ko ci appliquer te dañ ma may rek ba at bi yep pour mo meuna fay sama boru koor gi niki nonu kon mais lolu du tere may meuna nafi li ci bir mi ngi melni tay bu tisbar jote meuna nafi la avant moy julli takusan avant moy julli tisbar te pourtant tisbar jotna nonu rek nak la demé ci walu ci walu shawal bi ak li ci aju wallahu ta'ala a'lam.